वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय धोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना है, कोई मन में हो तो बताओ, नहीं तो कुछ दुख सुना देगा बताओ। आप ये मनवाते होंगे बात पूछो। देखो सावधानी ही साधना है, साधन करने वाले को हरदम सावधान रहना चाहिए। एक साधन करने के समय नहीं, आधी पर नींद ले तो भी सावधानी से, काम धंधा करे तो सावधानी से, हरदम सावधान रहना। सावधानी ही साधना है, सावचेत रहना, सावधान रहना यही साधना है। हरदम सावधान रहना, ये नहीं इतने समय सावधान रहना और समय यू ऐसा नहीं। एक क्षण भी बिना साधन के न जाए, हमारा साधन आठ ही पर चले, हरदम चले, तब उसकी सिद्धि होती है जल्दी। नहीं तो करता है छोड़ देता है, करता है छोड़ देता है, उन्हें देरी से सिद्धि होगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। जल्दी सिद्धि तब होगी सावधानी हरदम रखे, हर समय सावधान। दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में जागृत रही है, जागृत जागृत ना सावधान का है। हेत पीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रही है बंदा, जागृत रहना। जो उसने कफरत होती है वो नींद होती है, नींद वो नींद नहीं है, वो हरदम सावधान है, हरदम सावधान। हर समय असाधन है उससे बच जाना है सावधान असली। आप पाप कर्म से बिल्कुल बचे, ये आरंभ है भजन ध्यान साधन का, परमात्मा की प्राप्ति का आरंभ क्या है कि जो शास्त्र निषिद्ध काम वो न करे, बिल्कुल वो बिल्कुल ना हो, इसमें सावधान ज्यादा रहना है। मनुष्यों की आदत है बेहद संबंध ज्यादा करना, बेहद साधन ज्यादा करना, पर निषिद्ध से सावधान नहीं रहते। इसे साथ ये साथ साथ दून होते हैं, जैसे सोना तपाया जाता है जिस घोटाले में, उसमें साथ साथ खोट भी होती है। वो लाल सफेद सफरी हरी हरी ज्वाला निकलती है, उस खोट होती है, वो खोट जलती है, तो खोट नहीं रहे, वो खराब चीज वो निकलनी चाहिए, वो जल जाना चाहिए, फिर ठीक से हो जाएगा। सोना साफ आप साफ हो जाएगा, बेहद साधन करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है स्वाभाविक, करना पड़ता है तब तक अशुद्ध अशुद्ध आप में है, शास्त्र निषिद्ध आचार आप में है, तब उसमें जोर लगाना पड़ता है। निषिद्ध आचरण छोड़ देंगे तो जोर लगाना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा सारे साधन। क्या होगा बताओ, जो निषिद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस नहीं होगा तो साधन होगा, दो के सिवा और तीन क्या होगी। हम अगर साधन करते हैं तो साधन करने में सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी से क्या होता है कि निषिद्ध आचरण नहीं करते, इसे वेद आचरण होता है। आप विशेष ध्यान देंगे सुने, शास्त्र निषिद्ध आचरण होता है इससे साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती। साधन सिद्धि जल्दी नहीं होने में कारण निषिद्ध आचरण होता है। जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम करते हैं, इस बात नहीं लगती है तो विशेष सावधानी इसमें निषिद्ध काम नहीं करना। सावधानी इसमें विशेष निषिद्ध काम कोई नहीं करना, निंदा काम कोई नहीं करना, झूठ कपट कोई नहीं करना, जालसाजी कोई नहीं करना, कपट कोई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सावधानी रखना। एकदम जो निषिद्ध आचरण है, साधन विरुद्ध आचरण है, उसमें सावधान रहो। उनसे जितने बचोगे उतना जल्दी सिद्धि होगी। मनुष्यों की आदत है वेद साधन करने की, वेद करने की विशेष चेष्टा रहती है, परंतु विशेष चेष्टा रहनी चाहिए निषिद्ध आचरण न हो। ये खास बात है, निषिद्ध आचरण साथ में होते रहते हैं और वेद करते रहते हैं, उसे बहुत समय लगता है, जल्दी सिद्धि नहीं होती। और निषिद्ध आचरण नहीं करोगे बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बेपरवाह होती है निषिद्ध आचरण से। ये बिल्कुल सावधान रहो। हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज कहते पढ़ते रहो, नींद आ जाए तो दोष नहीं है, पर दूसरी बातें करो वो दोष है। पढ़ाई के सिवाय दूसरी बात करते हो, वे संस्कार पढ़ते हो, वे तुम तो बाधक होते है, नींद इतनी बाधक नहीं होती। समझे, नींद में समय हमारा फालतू गया, पर उतने दोष नहीं होते। जो निषिद्ध काम करते हो वो ठीक ठीक नहीं है। तो निषिद्ध आचरणों के ऊपर विशेष ध्यान दो। अगर आप सिद्धि वर्तमान में चाहते हैं, अभी हमारी सिद्धि हो जाए, तो निषिद्ध आचरण दो। इसमें विशेष ख्याल करो, लूट कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि जो पाप आसन है इनको मत करो। झूठ कपट मत आने दो, वाणी में झूठ कोई नहीं आवे, सच्चाई के साथ बोलो तो सच्चाई बोलो, झूठ मत बोलो बिल्कुल। मामूली झूठ बोल गए, ये मामूली नहीं है, साधन में बड़ी बाधा आती है। इसे साधन सिद्धि करने जल्दी सिद्धि नहीं होता। किसी द्वेष, थोड़ा भी द्वेष होगा तो द्वेष वाली वृत्ति बहुत खराब है, वो बहुत बाधक है, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। वेद काम कम करो तो दोष नहीं है, पर निषिद्ध आचरण करोगे तो दोष आएगा। ये जो बहुत अच्छे अच्छे आदमी है, भजन ध्यान करते हैं, जल्दी सिद्धि नहीं होती, कारण क्या है? निषिद्ध कर्मों में त्याग नहीं है। निषिद्ध कर्मों में त्याग मुख करो। दो चीज है ये संत जल्दी कहते नहीं है, वो बात कहता हूँ। मानो संसार है, एक परमात्मा है, तो संसार से छूटना कठिन है, परमात्मा को प्राप्त होना कठिन नहीं है। ये बात याद रखना, संसार से छूटना कठिन है, परमात्मा को प्राप्त करना कठिन नहीं है। तो संसार के साथ में बंधना है निषिद्ध आचरण को करने से, उसमें निषिद्ध में ज्यादा फटता है। मनुष्य को दिखता है कम, परंतु अनर्थ होता है ज्यादा उसमें। इस वास्ते निषिद्ध आचरण नहीं होगा तो बहुत जल्दी काम पड़ेगा। वेद काम कम होगा तो भी दोष इतना नहीं है जितना दोष निषिद्ध आचरण में है। परमात्मा की प्राप्ति आग लगाने वाला है। संसार की सत्ता, संसार का महत्व, संसार की मल्यता, इसको मूल्यवान नहीं समझे, ये बात ज्यादा है। ऐसे छूटना कठिन, ये कठिनता होती है। परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता नहीं है। क्यों नहीं है कि वो सब जगह है। परमात्मा सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, सबके लिए है, सदैव सुदेश है, सबके लिए, सबके लिए खुले है। इस वास्तव की प्राप्ति में देरी नहीं है, देरी वास्तव में निषिद्ध आचरणों में है। ये आप ख्याल करके देंगे, साधक का विशेष ध्यान नहीं जाता, इधर ध्यान देते नहीं ज्यादा। सरल ध्यान देने वाले पुस्तकें कमती है, पुस्तकें कमती है, पुस्तकें वेद कहने वाले ज्यादा मिलेंगे। यूं करो, यूं करो, यूं करो, ऐसे मत करो, ऐसे कम मिलेंगे। मगर मत करो वो करने से बहुत फायदा होता है। संसार से छूट करके परमात्मा में जाओ तो परमात्मा में भी सारे काम करेगा, और संसार के छोड़ने में निषिद्ध का त्याग काम करेगा। निषिद्ध का त्याग है, ये बहुत विशेष लाभदायक है। इसी पेपर भी कर देते हैं, झूठ कपड़ कर दिया, क्या है, क्या है, अरे क्या नहीं है, तुम्हारे बहुत हानि है, इससे नुकसान बहुत ज्यादा है। इस वास्ते इसमें सावधान रहो, निषिद्ध आचरण करते रहते हो साथ में। वो जो घुटाली है जिसमें सोना करते ठीक, उसमें जो तांबा है, दूजा है, धातु दूसरे धातु मिली हुई है, उसको दूर करने में कठिनता पड़ती है। सोना शुद्ध है, सोना शुद्ध है ही, तो परमात्मा तो शुद्ध, वो तो निर्मल सब जगह प्राप्त है ही। केवल निषिद्ध आचरणों के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। निषिद्ध की परवाह नहीं करते, झूठ कपट कर लेते हैं, चतुराई करते हैं, समझदारी करते हैं, ये समझदारी काम की नहीं है। ये आपकी वास्तविक उन्नति में बड़ी बाधा देने वाली चीज है। इस वास्ते निषिद्ध आचरण न हो, ये ख्याल रखो। निषिद्ध आचरण नहीं होगा तो क्या होगा, दो बात ही होगी, दो किसी तीसरी बात क्या होगी, आप बताओ। दो बात क्या होगी कि कुछ नहीं करोगे अथवा अच्छा काम करोगे, तीसरी बात क्या करोगे बताओ। आप बैठे खुला बोलो, खुला विचार बोलो। हम चोरी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे अथवा सब कर रखेंगे, तीसरा काम क्या करेंगे। हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, नाश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। किसी सहायता करोगे नहीं तो निकम्मे रहोगे। दो के सिवाय से करोगे क्या, तो निकम्मा रहने को बाधा नहीं लगती। निश्चित आचरण से बाधा लगती है, वेद आचरण ठीक नहीं होता, ये ख्याल नहीं रखते आदमी, विशेष ख्याल नहीं रखते इस विषय में। नाम जप करो, कीर्तन करो, दान करो, पुण्य करो, अदर करो, सत्कार करो, ये करने करने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। निश्चित आचरण न करना, इस पर जोर नहीं देते। हानि निश्चित आचरण करने में ज्यादा होती है, वो निकलना कठिन होता है। सोने में जो दूसरी धातु बन गई है उसको जलाने में देरी लगती है। निघर्षण छेदन ताप तैयार है। सोने को ठीक करने की परीक्षा के विषय में चार चीज है, ये तो घसना कसौटी से, एक छेनी से काटना, एक तपाना और एक एंड पर रख पर उसे मारना। उसमें खोट होगी तो फट जाएगा, खोट नहीं हो तो सीधे सीधा फैल जाएगा, फटेगा नहीं। निगर्षण में लकीर ठीक निकली, बड़ी हो या निकली गई, नहीं तो बीच में साथ लकीर अच्छी नहीं आएगी। छेदन छेदन करने में छेने में काटोगे तो उसमें दिखेगा खराबी चीज है, अलग दिखेगी। निगर्षण छेदन ताप तारने, तपाने में ज्वाला निकलेगी, कुछ दूर मूंगी। तो ये निषिद्ध चित्र है वो बाधक है, वेद कम होना बाधक नहीं है, देरी लगेगी थोड़ी, पर निषिद्ध आचरण है वो बहुत खराब है। झूठ कपट मत करो, चौराई मत करो, ये अच्छा चीज भी बचा लेंगे, हमारे पाप छिपा लेंगे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, बहुत हानि होगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। हृदय साफ रखो, सिद्ध साफ कर ले, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते निषिद्ध आचरण नहीं हो, शास्त्र निषिद्ध नहीं करेंगे भाई। कुछ भी हो जाएगा, जब नहीं करेंगे अंतकरण बड़ा शुद्ध होगा, निशंक हो जाएंगे आप, निर्मल हो जाएंगे, निशंक हो जाएंगे, सब जगह चलते फिरते भी मौज रहेगी, कुछ कुछ कपट रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी, बिल्कुल चालाकी रखोगे तो शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी, परंतु अशांति का पता नहीं लगेगा, साधन तेज हो जाएगा अच्छा तो थोड़ी सी अशांति भी खटकेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, सूरदास जी महाराज है, उनके पद में मोसम कोन कुटिल खल कामे, मोसम कोन कुटिल खल कामे, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामे, मोसम कोन कुटिल खल कामे। क्या सबको भगवान याद रहते है? थोड़े से भगवान याद न रहे तो मौसम कौन कुटिल खल कामे, कुटिल खल कामे कौन है मोरे समय, जिन तरह दियो ताई पिछड़ा हो, तो भगवान को भूल गए, ऐसो नमक हमारा में मौसम कौन, मेरे समय कोई खराब नहीं है, सबसे खराब मैं हूँ, ऐसा उनको मालूम होता है तो निषिद्धाचर खटकता ज्यादा है, उसकी सिद्धि जल्दी हो गई। और निषिद्धाचर खटकता नहीं है, वो विचार करता है मैं विचार लू कुछ चालाकी कर लू जिन समुदाय में ठीक हो जाए, लोग मेरे को अच्छा कहे, बहुत खतरा होता है इसमें, इसको साफ कह देता है कि मूर्ख है, उसको मूर्ख बताते है, साफ कह देने बाद कि देखो मेरे गाँव की बात करी ऐसी आप बातें कह रही है समझ रहा नहीं, अरे तुम्हारा बहुत नुकसान इससे, इस बात को याद रखो विशेष, आप निर्णय हो गए, निशंक हो गए, आपका संकोच दूर हो जाएगा, आप मौज करें मस्त हो जाएंगे, सिंह की तरह गर्द ना करोगे, निश्चित है कोई है नहीं हम पाप किए ही नहीं। कई भाई लोग सत्संग में जाने का निषेध करते हैं, मैंने उसे यही कहता हूँ कि दोष बताओ क्या कारण, सत्संग में जाने से दोष क्या होता हो बताओ, बता नहीं सकते, ऐसे निश्चित करते हैं, ऐसे भी निश्चित बात चलती नहीं, दोष बताओ हम सावधान होंगे, दसो सत्संग में जाने से हानि क्या हुई, कोई निश्चित आचरण हुआ, कोई पाप हुआ, कुछ अन्याय किया, आपको दोष दिया, क्या काम खराब काम क्या किया, जवाब नहीं है उनका, या खराब काम करोगे तो कह देते हैं फिर आप बोल नहीं सकोगे, आप बिल्कुल साफ है तो कहते साफ है, आप बता पा दो बताओ दोष बताओ दोष क्या हुआ, मैंने अन्याय क्या किया बताओ, क्या बताओ चुप हो जाएंगे, अन्याय बताओ आप कि तुम सत्संग मत जाओ, अच्छा नहीं जाएंगे कारण क्या, जाने से दोष क्या है बताओ, आप साफ रहे तो नहीं बता सकते थे, अरे कोई दोष होगा तो जरूर बताएंगे, तो ये खराब है ये खराब है ये खराब है, खराबी नहीं करे क्या बताए, मृतक हो गए निशंक हो गए, शेर की तरह गलत रहो गलत करोगे या दोष हो तो तुम बोल नहीं सकोगे, जो जो साधन बढ़ेगा तो थोड़ा दोष भी ज्यादा दिखेगा, चक्षु पात्र कल्पो ही विद्वान योग दर्शन के वेश व्यास भाषा में लिखा है, आंख होती ना आंख में छोटा सा कण का भी बड़ा भारी कठिनता है, यहाँ तोले भर पड़ जाए तो पता पड़े नहीं, यहाँ भर तोले भर पड़ जाए तो पता नहीं लगता, जांघ में छोटा सा कणका पड़ जाए तो फटकता है, ऐसे जो जो शुद्ध होगा जो जो साधन तेज बढ़ेगा तो ही आपके दोष ज्यादा खटकेगा, या दोष खटकता नहीं है तो साधन आपका ठीक नहीं है, थोड़ा सा दोष खटकता है भीतर में, कहते भी नहीं मारे कहने में भी, तुम भाई तो स्वार्थ करते हो, तुम भजन करते हो, लोगों का हित चाहते हो, तो मन में कपट क्या बात का, सिद्धि नहीं होती वर्षों तक सिद्धि नहीं हुई, इस वास्ते अपने झूठ कपट आदि नहीं करना है, वेद काम करने की चेष्टा ज्यादा कर दो, नाम जप करो कीर्तन करो ये करो भजन करो दान करो पुण्य करो उपकार करो सेवा करो, पर झूठ कपट करो जहर शादी करो बेई बनी साथ में रहे वो सिद्धि नहीं होगी जल्दी, इस वास्ते मुख्य जोर इस पर लगाओ कोई पाप कर्म न हो जाए, अन्याय कोई न हो जाए, झूठ का वर्ण न हो जाए। वेद काम कम करो तो साधन कम होगा, मन खराबी नहीं होगी। ईश्वर से कहा ना, हमारे महाराज कहते थे, पढ़ते थे ना, तुम फालतू बातें मत करो, सो जाओ, नहीं ले लो ताजी आवेगी। मैं फालतू बातें करो तो विरुद्ध संस्कार पड़ जाएगा, वो संस्कार तुम्हारे पढ़ाई में बात होगा। यही साधन में है, साधन में जहां तक बढ़े झूठ घोट मत करो, सीधे साधे सर। आज सीधे आदमी को दो भी बताते मूर्ख, झूठ घबरे, जात साधी, बेईमानी करे, यही आदमी ठीक है, ये ठीक है, कैसे ऐसा है। साधन ठीक नहीं है, भगवत संबंधी साधन करो उसमें ठीक नहीं है, उसमें बड़ा नुकसान होता है। इस वास्ते दिशा साधन ही कहे गए। नारद जी महाराज गए राजा के पास, राजा ने एक सुंदर बनाया अपना रथ, बहुत सुंदर बनाया। नारद जी महाराज दिखायो कि महाराज आप पता रहे हो ये रथ कैसा बना है, आप चढ़ो। नारद जी चढ़े, अच्छा रथ बड़ा सुंदर बनाया, बड़ा सुंदर। नारद जी ने कहा ये हमारे दे दो, कि महाराज ये तो हमने शौक से बनाया, अरे मत दो। इतने सीधे सरल मन में आई कह दिया दे दो, नहीं देंगे भाई ठीक है, बुरा नहीं माना कर देखो, मैंने मांगा और तैयार नहीं, राजा ने नहीं देगा, अच्छी बात मोजी बात तो नहीं, ऐसे कह दिया मेरे को दे दो, ऐसे करेंगे क्या नाजी, क्या करेंगे बताओ, फालतू ही है। हमारे कोई रथ दे बड़ी ला करे क्या करें, हम क्या करें उसका, बुरा जूता हुआ अच्छा होता, हम चाहते रहे जीव पर चलना चाहते रहे, करें क्या। नारदी नारदी ने कुछ बुरा नहीं माना, तो देखा कि नारदी कितना शुद्ध है। इस वास्ते राक्षस लोग जो भगवान के विरुद्ध नारदी की सलाह लेते हैं, साधु होता है ना साधु सलाह दे, ये माइया ना घर की बात कहती, घर की हमारे पति ये किया, हमारे ये किया, ये किया, वही सुनानी नहीं चाहिए। हमारे रामकृष्ण जी साधु थे, हम रामगढ़ी में रहते थे, पढ़ते थे, तो एक दिन आए भिक्षा लेकर राशे, क्या बात है कि लोग मनुष्य मानते ही नहीं। एक घर आता था थोड़ा सही हो, बंदा खोल लिया, वो माई कर रही थी स्नान, कपड़ा था नहीं उसके, कोई कपड़ा नहीं, नंगे नंगे स्नान करती स्त्रियां, और उसको कपड़ा पहने हुए स्नान करता है, ये नंगी हो स्नान करती है, तो कपड़ा स्नान करती थी, एकदम से अरे मैं तेरे कोई बिन खा गया, हमारा थे आ गया, मैं तेरे कोई बिन खा गया, तुम्हें हंसे के हमारे तो मिन नहीं मानते, मैं जाना कोई बिन खा गया, अब साधु है ये तो माँ बाप है कोई बात नहीं। कितना विशेष भाव बताओ, इस वास्ते घर की बात भी इसी की बात पूछ ले, इस बार नारद जी से सलाह लेते हैं राक्षसों को, विष्णु कैसे मरे बताओ, युवती बताते हैं उनको सच्ची सच्ची, कैसे बताएगा, आठ वगैरह तुम्हारा नाश होता है, नारद जी को मनाते आठ वगैरह में बताए, आठ चीजें बताइए, अब आठवा कौन सा है, सब आठवा, एक दो ये आठवा हो जाए, ये उनसे ये आठवा हो जाए, ये आठवा, ये सब आठवा हो गया, जहां से शुरू करोगे वहां आठवा हो जाए नजीक में, तो आठवा सब ही आठवा है, तो सब गुरुओं को मारो, वहां सब को मारो, नारद जी सलाह दी है, नहीं तो कर्ण तो मारता पहले मैं आठ हो गया, साथी रू मारता नहीं, नारद जी का सब सब आठवा है, सभी आठवा, क्योंकि वे आठवें ही साप हुआ था, जो साप होने से आठवें बशीर जी के साथ में चले गए, गाय की चोरी करी, उस चोरी के बीच में आठवीं है, तो जल्द की जल्दी चले जाए तो जल्दी का पाप का घड़ा भरे, जल्दी मरेगा ये सलाह देते उसको, बोला आठवा कौन सा है, सब आठवें यहां से शुरू करो, जहां से शुरू करो उसके पास आठवा होगा, यहां से शुरू करो, यहाँ आठ हो गया, आए हो गई आठ, सब आठवें, सब याद ईश्वर से सुबह मारो, ठीक है मारा ठीक है, ये कोई संतों की सलाह है? दर्द में लगे थे सर, विश्वास है उनका। इंद्र ले जा रहा था कैदु को, अरे विशेष अमला भी तू दे रहा है, तेरा तो बैर है, तो राक्षस के साथ है, स्त्री और बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए, कि क्या करूं मना दिए, गर्भ होती है इसका, जन्म से आ गया तब मारूंगा, गर्भपात कितना पाप है। देश है इंद्र के मन में बैर है कि ये बैरी है, गर्भपात उसका नहीं गया, आज गर्भपात करते राजा जी बड़ी बड़ी खुशी, अक्ल नहीं है क्या कहे, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, समझते मेरे को कहते हैं स्वामी समझ वो नहीं समझ रहे, गर्भपात कर देते, गर्भपात नहीं करे, गर्भपात नहीं करेंगे, कहते हुए तेरा बैरी नहीं होगा। लालजी ने विश्वास कर लिया, छोड़ दिया, लालजी ने कुटिया में रखा कि बेटा तुम खुशी रहे, प्रसन्न रहे, कोई चिंता मत कर। लालजी ने सुनाया ज्ञान, माँ को तो याद नहीं रहा, गर्भ में सुनता रहा अपने लालजी, गर्भ में बैठे बैठे सुनते रहे। लालजी ने रखा, लालजी ने इंद्र से छुड़ा दिया, अपने कुटिया में रखा, तुम बेटी यहाँ बैठी रहे, अपने बाप के घर रहते है ना, जीव रह जाए घर जाए, कोई अर्ज गई नहीं, कोई दोष नहीं, अच्छी अच्छी बातें सुनाई। नारद रहे माता रहे हो ना नेश, नारद के उपदेश को सो धारे हो, अशेष गर्भ में ही ज्ञानी भयो, गर्भ में ही ज्ञानी हो गया, गर्भ में ही लालजी उसी को दक्ष करके सुनाते थे, तेरे को बेटा यूं करो, यूं करो, भजन करो, याद करो, ये करो, कैद को सुनाते थे, लक्ष्य था नारद जी को सुना देना प्रहलाद को, कितने पैसे कितने कितने भक्त हो गए, राक्षस का बेटा भक्त हो गया, मगर मैं शिक्षा देने से तो कोमल शरीर है उसको शिक्षा लगती है बहुत बढ़िया, बचपन में माँ बाप सावधान रहते हैं, बच्चा समझता नहीं, बेसमझो बोले असर पड़ता है, उसके सामने हंसी दिल्ली करते हैं, स्त्री से बात करते हैं, बच्चा ये नहीं समझता क्या समझता है, भले मत समझो उसे फिर संस्कार पड़ेंगे, तो सावधान रहे, बिल्कुल बच्चों के सामने कभी भी स्त्री पुरुष हंसी दिल्ली नहीं करनी चाहिए, कभी भी, छोटा बच्चा नहीं समझता है ना, उस पर असर होता है, इस वास्ते आज छोरा छोरी अच्छे नहीं होते, नौ दस दस वर्षों के छोरा छोरी नंगे फिर रहे मैंने देखे है, मैंने, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है इतनी, पर मेरे भी याद है आठ नौ दस वर्ष है, आज दो तीन वर्षों को कपड़ा पहनाते नंगा नहीं करते, क्या बात है, ये काम वृत्ति बहुत ज्यादा हो गई, नहीं थी पहले थी वृत्ति खराब नहीं थी, नंगे फिरते थे सोरा सोरी साथ खेलते थे, नंगे फिरते थे, घर में कोई बात पाप की बात आती ही जीवन में, शुद्ध थे, दस ग्यारह साल दस नौ दस आठ साल नंगे, आज गोदी में कोई नंगा नहीं है, देख लो प्रत्यक्ष बात है, तो क्या बात है, ये निषिद्ध आचरण बहुत ज्यादा फैल गया, इससे सावधान रहो, नहीं तो साधन तेज नहीं होगा, निष्ठा तो नहीं करेंगे, निर्मल होगा अंतःकरण शुद्ध होगा, साफ फायदा होगा उसे बहुत ज्यादा फायदा, इस वास्ते अंतःकरण साफ रखो, पाप नहीं करेंगे, रात के नारद कैसा रथ है हमारे देखो कि नारायण तो हमारे अच्छा मत दो, ये तो कह दिया मधु क्या बना है, नाराज हुए नहीं, ये देखो हमारी बात नहीं मानता है, ऐसे सीधे संतों का स्वभाव हुआ है, सर्व स्वभाव ने कुट लगाई, सर्व स्वभाव न मन कुट लाई, जथा लाभ संतोष सदाई, विश्वास न मोर दास कहे नर आशा करे तो कहो का विश्वास, अरे कहो तो कहो कर सरल विशाई, यही आचरण वश में भाई, बोलो कितना आचरण भैया भजन नहीं करता है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, और दास काहे निराशा, करी तो को कहा विश्वास, बहुत कहूं कि मैं कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई, इस राश ने भगवान कहते मैं बस हो जाता हूँ, सीधा सरदास ने सीधी बात है, सरल स्वभाव मन कुट गई, भगवान की कोई कुट लही थी मन में, कोई कपट नहीं है। इंद्र ने इंद्र ने इंद्र ले गया था कहो तू वो नाथी ने कहा अरे अब लाई हो तू थे, इस स्त्री को तो क्यों देता है, इसमें लगता है गर्भवती है ये, एक है जिसने भी तंग कर दिया, अपने बाप बेटा दो हो जाएंगे तो कितना होगा, नहीं होगा ये ऐसा नहीं होगा। नारद जी पर कितना विश्वास है, देवताओं का विश्वास, मनुष्यों का विश्वास, राक्षसों का विश्वास, असुरों का विश्वास, नारद जी पर सलाह लेते साधु थे वो कारदानी। हनुमान जी गए ना इनसे हट करी हो पहचाने, ऐसा पहचान करूंगा साधु तो हुए तो कारदान है, साधु से कारदान नहीं होती। राम राम सुनने लगा साधु नहीं, वो करवट बिठाते नाम नाम लिया, उसे साधु समझा, साधु समझा के पहचान कर ली हनुमान जी ने कि साधु तो हुए कारदान है। नहीं तो बैरी के देश में जा उसने एक बात करे किसी से तो थोड़ी और काम क्या साधु तो वही कारदान है, साधु से कारदान नहीं होती, बात करो कोई हानि नहीं होती, क्योंकि सबका हित चाहते है, किसी का हित चाहते नहीं, कैसे हानि होगी, क्या हानि होगी, फायदा ही होगा। इस वास्ते निषिद्ध आचरण नहीं करना है, पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। आजकल आचार झूठ खबर छोड़ते नहीं, चार सदी बेईमानी ठगाई छोड़ते नहीं, और भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, और कहते इतना वर्ष हो गया शांति का वर्ष क्या उम्र बीत जाएगी तो नहीं होगा, निषिद्ध आचरण छोड़ो तो बहुत बढ़िया उन्नति होगी। इस वास्ते निषिद्ध आचरणों पर विशेष ख्याल रखो, सत्संग करके आचरण करना चाहते है शुद्ध आचरण बढ़िया काम होगा। व्याख्यान देने वाले नहीं जानते इन बात को, ख्याल नहीं है, होश नहीं है, बेहोश में समय बर्बाद होता है, बहुत हानि होती है। इस वास्ते शुद्ध निर्मल सार्वभौम नारायण नारायण नारायण। तो इस वास्ते भाइयों बहनों ख्याल रखो, इसे वजन थोड़ा हो तो आचरण नहीं है, थोड़ा हो तो थोड़ा होगा पर बाधा नहीं होगी, और निषिद्ध आचरण से बाधा होगी, अंत में शुद्ध नहीं होगा, खोट रह जाएगी। छाना हुआ कमर जल जल रहे पूर्व थोड़ा सा आसन पर सौ वर्ष कर जाए, थोड़ा सा थोड़ा सा एक मूल पर जाएगा स्वामी सर। इस बार से अशुद्ध चीज है वो अंधकरण को मैला करता है, अशुद्ध चीज है अब झूठ खबर नहीं है, सीधी सीधी बात। तो संतों के बीच में देखो तो संतों का स्वभाव सरल होता है, सीधा सरल स्वभाव होता है, सरल स्वभाव मन कुट जाई, सरल स्वभाव मन कुट जाई, जितना संतोष सदाई मोर दास का है निराशा कहो तो कहो विश्वास, क्यों करे जबर जबर कपट क्यों करे, क्यों ठगाई करे आप, सीधा अंदर जिसमें क्या है यही आचरण वश्य में भाई, कितने दर्शन किए बहुत कहूं का कथा बधाई, यही आचरण वश्य में भाई, क्या भजन किया कोई भजन नहीं, सरल स्वभाव को टूट गई मन सदा प्रश्न तो सदाई मोर दास का है निराशा कहो तो कहो का विश्वास आगे आसन विश्व में भाई, कितनी मेरी बात गई बताओ, क्या भजन की बात बताई क्या, ये आसन विश्व में भाई मैं बस बोल देता हूँ। तो निषेध आचरण छोड़ने मात्र का करना मात्र में सर्व स्वभाव मन खुश रहे, ख्याल नहीं आता है, ख्याल करेगा नहीं भाई निषेध नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, कितनी बढ़िया बात है। इस बार संतों में जो भगवान की तरफ तरफ सुनते हैं सबसे हृदय में उनका हृदय शुद्ध होता है, भगवान राम जी बगीचा में गए फूल लाने के लिए, वहां सीता जी दर्शन हो गया, तो लक्ष्मण जी महाराज लड़के की तरह थे, छोटे भाई थे, पर पिता की तरह मानते बड़े भाई को, चरण साफ भी करते, सब सेवा करते। लक्ष्मण जी से कह दिया कि जनक तनिया ही धनुष यज्ञ जय कारण हो ये क्या सूक्ष्म कारण जान में जाता, मेरा मन इधर जा रहा, ये आप खटपटी होने ना, आप ये समान अवस्था वालों कह सकते हैं, आप पर श्रद्धा विश्वास नहीं कह सकते, और आप विश्वास श्रद्धा नहीं कह सकते। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कह दिया, अरे गुरु जी बचा दी, गुरु जी सोच कह दिया ऐसे आज धन्यवाद आई तो मेरा मन चला गया। देखो गुरु जी ने सामने करे ही बात है, ये गुरु जी ने नहीं कह सकता, ये छोटे सामने नहीं कह सकता, बरोबर है उनके साथ बात होती है, वो इसलिए की बात आए तो सब करते सभी। और राम जी की बात देखो आप, लक्ष्मण बेटे की तरह जो गुरु कह दिया और जा गुरु जी कह दिया आपने, विश्वास सरल सुबह उठ रही सरल सुबह आवश्यक क्या कहा हुआ नहीं सब सब गुरु जी के पास कर दिया। अब ये बात गुरु जी कहने की है, आपका मन खराब हो जाए किसी स्त्री को देख करके, गुरु जी सब कह दो भाई अपने बरूबर के सामने कह सकते हैं, ना बेटे के सामने कह सकते, राम जी ने कह दिया, वहां सर्व सुबह कुछ है ही नहीं मन में, खराब मानते ही नहीं, खराब होते ही नहीं, सीधा लगा सीधा लक्ष्मण जी को कह दिया, माने गुरु जी को कह दिया, कोई जरूर थी क्या गुरु जी है, गुरु जी करने को जरूरत थी क्या, कोई जरूरत नहीं थी, गुरु जी कह दिया कि आज अचानक तभी आई बता मेरा मन खराब हो गया। कहते हैं मेरे मन का फिर भरोसा है, रघुवंशी मात्र का मन कुबुद्ध में जा नहीं सकता यार, मन का अत्यंत भरोसा मेरा मन का है, मेरा कब कुबुद्ध पे चलता नहीं, वो मन चला गया हमारा, सूक्ष्म कारण जान गया, कारण भगवान जाने क्या है, कारण है कि हमारी चीज है ये दूसरी चीज नहीं है, दिशा मन गया प्रमाण मन तक करना प्रवृत्त है, कालिदास ने कहा है बहुबीति में अंतकरण प्रवृत्ति है प्रमाण अंतकरण प्रवृत्ति है, दुष्यंत ने देखा ना ऋषि बालक खेलते थे, ऋषि बालक खेल रहे थे, वो कन्या थी उस पर ज्यादा दुष्यंत का मन उतर गया, क्या ऋषि की बेटी है, कर्णों की बेटी है महाराज, कर्णों की बेटी नहीं होती होती थी, ब्राह्मण की कन्या पर मेरे मन जा ही नहीं सकता, मेरा मन जा रहा है तो ये ब्राह्मण की बेटी नहीं है, ये क्षत्रिय की बेटी है, बोलो सब कहते हैं कर्ण की बेटी है, कर्ण ऋषि की है, कर्ण ऋषि पाई थी उन्हें, अमेरिका से पैदा हुई थी विश्वगत की बेटी, तो प्यार वैसे स्नेह से, अरे मैं तो जाने लगी तो रोने लगे, जैसे प्यारी पुत्री गर्वाने करते है बाप की दशा होगी जैसे कर्ण की दशा होगी, के बचपन से पाली सब ऋषि बालक दुख मानते थे कर्ण ऋषि की बेटी है, ऐसे ही मानते थे, दुष्यंत कहता है ये हो नहीं सकता, ये ब्राह्मण की बेटी पर मेरा मन खराब कैसे होगा, मेरा मन खराब हो ही नहीं सकता, मेरा मन खराब हुआ है तो ये क्षत्रिय की बेटी है, ये ब्राह्मण की कन्या नहीं है, ब्राह्मण की कन्या हो तो मेरा मन ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, जिसे वशिष्ठ की थी कर्ण ऋषि ने पढ़ा था, कर्ण ऋषि रो पड़े कर रो पड़े बेटा तो चले जाएगी, इतना स्नेह अपनी प्यारी पुत्री हो जैसा स्नेह इतना स्नेह, तो कहने पाल पाल तो पिता थे उनकी बेटी नहीं थी, तो ऋषियों का अंतर दुष्यंत के बाद कालिदास ने कहा प्रमाण अंतक करना प्रवृत्त है, प्रमाण क्या है इसमें, प्रमाण अंतक करने की प्रवृत्ति, अंतकरण हमारा शुद्ध है, हमारा मन जा नहीं सकता, हमारा मन गया तो कोई नहीं, ये शुद्धि है, ये मेरा अंश मेरा है, अपनी है सीता जी, राम जी की है, सदाशु है, भगवान की शक्ति है। तो ये अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरण की प्रवृत्ति ऐसी है कि झूठने में जल्दी जा नहीं सकता। तो सज्जनों, निषिद्ध कर्मों का आचरण त्याग कर लो, आपकी सिद्धि जल्दी होगी। जितना निषिद्ध कर्मों को करते रहोगे जल्दी सिद्धि नहीं होगी। वो पाप अन्याय साथ में बढ़ता रहेगा, पाप बढ़ता रहेगा। सोना कुठाली में डालते हो तो अशुद्ध चीजें डालते हो, कैसे शुद्ध होगा वो? इसे शुद्ध जल जाए, सब खत्म हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा एकदम ही। अंतःकरण पवित्र बनाओ। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि निषिद्ध आचरण करने हो, साधन विरुद्ध काम ना हो। झूठ खबर जेर सारी इकट्ठी करोगे, आज इसको लोग इसको मैं महत्व देते हैं, सब बात करते हैं मूर्ख चला ठीक है, कद्दू का समय है भाई। इस वास्ते भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, भगवान का नाम लो। कारण कारण नहीं गया तो क्या कहता है? राम जी का जन्म तो दूरा है, मैं जानता हूँ राम जी की विजय होगी। मैं मासूमी हनुमान जी को, हनुमान जी ठगाई मार गए। हनुमान ऋषि मानवा है, देखो सीधी बात है। कम लोग चलाएगा मारा पिटेगी, प्यास लगी जोर से। अच्छा चल मैं पिया हूँ, मजा पियाओ, पीछे आ जाओ, शिक्षा देंगे तुम्हारे, दीक्षा देंगे, जिला बनाएंगे तुम्हारे को, ठीक बनाएंगे। वह मकरी ने पकड़ पड़ लिया, मकरी मारी मारी क्यों महाराज, ये ऋषि नहीं है, ये राक्षस है, ठगने के लिए आया है। बताते करे तो मंत्र देंगे कि दक्षिणा पहले ले लो, बना पुलिस में लपेट पता जोर से पहले दक्षिणा पहले महाराज। हनुमान जी सीधे स्थान साधु साधु पुरुष थे, ठगने मांगे, मकरी करने से पता लगा, मरते वक्त में चट प्रकट हो गया है, जो कपट से खुल गया सभी। तो ये कपट ये अच्छा नहीं है, सीधा सर सब दे, हम तो ऐसे हैं, तुम जो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें। तो साधुओं का स्वभाव सरल होता है, साधन करने वाले जितने अच्छे पुरुष है उनके जीवनी में आप देखो तो उनका अंतःकरण सीधा होता है, सरल होता है, सीधी सीधी बात है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे भूत बात हरे को करी नहीं चाहिए, हमारा ने कह दी, तुम जन सुनते हो अंतःकरण ऐसा ही है। शेष जी के साथ में सदन की बात हुई, शेष जी की बात कही थी, न करे न कह दी, देखो तुम्हारी तरह हम नहीं हो सकते, हमारी तरह तुम हो सकते हो, हमारी तरह तुम हो सकते हो, तुम्हारी सकते मैं नहीं हो सकता, झूठ झूठ तुम्हारी तरह कैसे रहूंगा मैं नहीं हो सकता तुम्हारे। अच्छे श्रेष्ठ पुरुष झूठ झूठ कैसे करेंगे, जानसारी कैसे करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता भाई, समझे? तुम मेरे से हो सकते हो, महात्मा हो सकते हो, संत हो सकते हो, शुद्ध हो सकते हो, निर्मल हो सकते हो, और मैं कैसे हो जाऊं तुम्हारे सवाल में, नहीं हो सकता। ऐसी बात है, हमारा हाल मैंने कोई भी नहीं कहा, मनुष्य नहीं मानते, विश्वास होता है, स्वाभाविक विश्वास है, साधु वेश है और विश्वास होता है, मन की बात सब सरलता से कह देते, संत महात्मा सलाह देते अच्छी, उसमें भी अच्छी सलाह देंगे, बड़ी अच्छी उनके जीवन की पवित्र बात बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे, क्योंकि उनके मन में कपट है ही नहीं, सीधी बात है। जो पूछे उससे कहते हैं, लोग कहते वो कैसी बात कर रहे हैं, अरे लोग तो भगवान पर आक्षेप करते हैं, गीता में अशोचानंद अशोच स्तम ज्ञान की बात बताई, ज्ञान की बात पहले थोड़ी बताई जा रही है, पहले कर्मयोग की बात बताओ, औरों की बात बताओ, ज्ञान की बात भी से बताई जाए, भगवान पहले ही ज्ञान की बात बताते हैं, ये गीता में ठीक नहीं है। बोलो गीता में ठीक नहीं है। झूठ कपट का बात बड़ा तो सीधा बस समझ नहीं सकते। इस बात भगवान पर दोष अर्पण कर रहे हैं। भगवान पहले ये सोचा उसने ये कैसे प्रकट करेगा। सांख योग का प्रकरण पहले कैसे थे आए आरम्भ ही सुनी ये आरम्भ बदल रही है। भगवान कहते हैं कि पहले साफ अंतःकरण होना चाहिए, झूठ कपट नहीं हो, सीधा अंतःकरण, ऐसा आत्मा ऐसा है। गीता ये कहती है सीधा सीधा सीधा अच्छा नहीं लगता लोगों को, कुछ चार सदी अच्छी लगे। इस बार से कहता आत्मनात्मा का मिशन है। टीकाकार लिखते हैं ये ही विवेचन करने वाले ही काशी की बात है, विश्वविद्यालय में मैंने व्याख्यान दिया तो मैंने कह रहा सोचा दिन में आत्मनाथ मिशन है ही नहीं। लग रहा आत्मनाथ बिल्कुल नहीं, आत्मनाथ शब्द नहीं है, ना माया शब्द है, ना प्रकृति शब्द है, ना ईश्वर शब्द है, ना जीव शब्द है, ना भी ये शब्द नहीं है। सत्य सत्य नित्य नित्य ना स्वानव ये शब्द है। आत्मनाथ आत्मनाथ शब्द नहीं है। तो मतलब क्या अंत सोच होना चाहिए, विवेक प्रधान होना चाहिए। विवेक विवेक ही प्रधान है मनुष्य की महिमा है। इसी वास्ते कि मनुष्य शरीर में विवेक है, वो विवेक पशु पक्षी आदि में नहीं है। खाने पीने का तो है, अखाई नहीं खाएंगे, ऊंट है जो आग नहीं खाएगा, खाने पीने में है। पारमार्थिक बात हो जिससे कल्याण हो जाए ये विवेक नहीं है, ये विवेक मनुष्य में ही है। मनुष्य में नहीं करोगे काम तो और जगह शरीर नहीं है, ये और जगह भगवान की कृपा हो जाएगा अलग बात है, पर स्वतः विवेक नहीं है। भगवान के यहाँ स्वतः विवेक स्वाभाविक अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है। इस बात से भाई बहनों से कहना है कि निषिद्ध काम न करे, शास्त्र निषिद्ध काम न करे, छात्र के विरुद्ध काम न करे, सब ठीक हो जाएगा, सब अंत का सब निर्मल हो जाएगा। हर समय भगवान को याद रखो। भगवान के याद रखने से भी विशेष मूल्यवान है पाप नहीं करना, झूठ कपट नहीं करना, जादारी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, अपने बचाव के लिए कहते हैं बचाव के लिए करना, सब अंत सीधा। आप सब बुरा मानो चाहे भला मानो, आपकी मर्जी, अच्छा मन लो गंदा मन लो, ये बोला समझते हैं, बेसमझ रही है, समझता नहीं। जात शादी करे बेईमानी में होशियार आदमी है, तुरंत देवल लखपति बन गया, चौथा पुरुष आदमी, बहुत अच्छा आदमी। अरे झूठ के बोल गया बेईमानी करी है वो अच्छा आदमी बनता है। आजकल के जमाने में सीधा सर थोड़ा बोला है सर नहीं बेस, परंतु आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हो, शांति सिद्धि चाहते हो तो सीधा सर रखो अंतर, सीधा समाधि कहते परंतु ऐसे महात्मा संत होते हैं। हनुमान जी महाराज भी विश्वास करते हैं, केवल करवट बदलते भगवान का नाम लिया, इतनी बात है, देखे इतनी देख कर हनुमान जी विश्वास कर साधु पुरुष है, भगवान की याद करता है, हरदम भगवान की याद करता है। इससे हट कर पहचान पहचान करे सब बता रहा, सीता जी कहाँ है कैसे है सब बता रहा। विभीषण ने कहा कि मारा आप कौन हो, मेरा विश्वास होता है कि आप भगवान हो, खोए आए हो, मेरी पैसा लेते हो, उसी अंतरण भी अच्छा भाव हुआ, विष्णु का हनुमान जी का भाव भी अच्छा हुआ। ये गुरु जी बने, विभीषण के गुरु जी बने हनुमान जी, पर बोले क्या कि देख प्रात ले जो नाम हमारा, तादन ताय मिले आहारा, मेरा नाम ले तो भोजन मिलेगा, दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा हूं मैं, ऐसे मैं पर राजी कृपा कर रहे। तू ब्राह्मण शरीर है, तेरे पर भगवान कृपा करेगी जरूर, विश्वास हो गया। मैं अंदर का मेर विश्वास, मैं बंदर चंचल नाम ले प्राग नाम ले हमारा हमारा सुख नाम ले लेना भोजन बनने इतने दिन भर भोजन नहीं मिलेगा उसको ऐसा हूँ मैं मोह पर रघुवीर मेरे पर कृपा करिए तेरे पर जरूर करेंगे ये विश्वास करना भगवान को विश्वास हो गया त्राई त्राई आरे रघुवीर भगवान ने पूछा उसको सुग्रीव को क्या करने आए के महाराज काम रूप कई कारण आया तरह तरह रूप धारण करते राक्षस है जाने जाए निशाचर माया काम रूप कई कारण आया पता नहीं है भेद लेना आया है हमारा इस वजह से बांध देना चाहिए इसको सका नीति तुम नहीं की बेचारे वाह वाह नीति बहुत बढ़िया गई तुम राजा हो नहीं राजा नीति की हो सका नीति तुम नहीं की बेचारे बड़ा अनुमोदन किया पर बम पर शरणागत है त्राई राई आर धरण शरण समुद्र उम्मीद शरण होता है शरण को निर्भय करना मेरा काम है भैया मेरा स्वभाव है क्या करूं लाचारी लाचारी शिखा नीति तुम्हारी बढ़िया तुम बात अच्छी कहते हो उत्तम बात कहते हो अनुमोदन किया उसका पर मैं क्या करूं मम पर शरणागत भय हारी शरणागत भय दूर कर दूंगा तुम कहते राक्षस है जग में सखा निशाचर जेते लक्ष्मणा ने निमिष में देते ये लक्ष्मण देगा डर नहीं है राक्षसों डर नहीं है उपाय मान ले आओ ले आओ दोनों अच्छा हो तो ले आओ और कपट है तो ले आओ उपाय मान ले आओ हनुमान जी महाराज जानू अनुसमेत अनुमान नहीं लेगा संतों के सामने मान नहीं लेगा मान छोड़ दे मान हनु हनु हनुमान नहीं आएगा हनु नाम है हनु लेकिन अनुसमेत अनुसर हनु हनुमान जी नहीं कहा वहां हनुमान नहीं हनु अनुसर मान नहीं रहना संतों के सामने कि हनुमान जी तो से आए थे हनुमान जी के मन में दुख हुआ कि ये सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं मैं तो लया हूँ विश्वास दिलाया अगले भी मेरे पर भी कृपा रहते हैं तू ब्राह्मण है तेरे पर कृपा करते कहना ही क्या है मैं एक बंदर जी मेरा मन ऐसा नाम है तो मोर भोजन नहीं मिले ऐसे अपने मेहू पर मेरे पर कृपा करते है भगवान मेरे पर भी कृपा करे तेरे पर जरूर कृपा करेगी हनुमान जी का विश्वास है ये सुग्रीव कहा तो मन में ही हो गए सुग्रीव भगवान ने क्या कर लिया हो गए तब खुश हुए अगर हनु सुबे हनु सर हनु मान संतों की संतों का महत्व है संतों का ही है जो कपट नहीं है बस यही आचरण बस ये भाई सीधा सर देखो अंतकरण सर देखो भाई ये कपट तुम्हारा नुकसान करेगा तुम सब तो चतुराई कि हम ठगाई करेंगे अच्छे रहेंगे इनका नतीजा अच्छा नहीं होगा नतीजा जितना सरल होगा सीधा होगा उतना तुम्हारा काम ठीक होगा इस वास्ते सीधा अंतकरण को सारा अंतकरण होगा लोग मूर्ख हो तो कोई हद नहीं मूर्ख पर हारे नहीं है निमूल में हल्दिया हल्दिया हुआ क्या ठगाई हुई हमारे आने क्या हुई इस वास्ते अंदर शुद्ध रखो सबके साथ में प्रेम का वर्ताव करो हित का वर्ताव करो सबका कल्याण हो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सब सुखी हो जाए सब निरामय हो जाए सबके मंगल मंगल होता रहे कभी किसी को दुख भगन नहीं हो ऐसे हो जाए सब सब भजन करने लग जाए भजन में लग जाए सर सुबह हो जाए लोग समझाए मूर्ख मूर्ख रही हमें सीधे ही हो जाए ये तुम्हारा दुख देगा भाई यार तुम्हारी चतुराया मैं धूड़ पड़े ना करमरा कठा थारा फूटे रे ये चला क्यों करे कपड़ा फूट ही दे रहा है इन चतुराया में तो नहीं भैया अरे सीधा सर भगवान रे सर्व स्वभाव मन कुछ लाई सर्व स्वभाव मन कुछ लाई जरा रहा बसंत सुनाई जो मन दिया उसे मजा बोल रहा है कहा है, मेरा आशा करो तो कहो कहो विश्वास है। कितनी विशिष्ट बात है। तो संतों की बात ऐसी होती है, संत होते हैं सौ स्वभाव होता है, सीधा स्वभाव होता है। सीधे स्वभाव से जो लाभ होता है नहीं, वो लाभ बड़े बड़े भजन से नहीं होता है। अंत तक सीधा है, सरल है, सीधा है। रविदास जी मुझे विश्वास करते, भगवान में विश्वास करते हैं। विभीषण विश्वास किया, विभीषण नहीं होता। लाओ भेजा लाओ समुद्र दो लाओ। अब लंकेश राउंड बैठा अभी तक, मैं लंकेश बुलाने पहले पूरा विश्वास है। पहले कैसे बना दिया महाराज, रावण भिड़े ही नहीं अभी तक। रावण के समान योद्धा है कोई? इतनी सेना भाई, आओ लंकेश आओ गए समुद्र, लंका का राजा बना दिया। उसने कहा मोर मेरे गांव में रहता है, मम पूर्वशी है, तब संसद पीती मम पूर्वशी। तो विभीषण दुख हुआ, तुम राजा है, एक मैं रहूं जितनी चौड़ी मारी गई है, मम पूर्वशी आकाश मारे गए, पृथ्वी से सूझ लिया, लंकेश बने तब पर लिया। संत बात है, साधु साधु ये बात है महाराज। मौज हो गया, आनंद हो गया, सीधा अंदर करके सरलता से बात करो, अपना सर सुबह से भगवान प्रसन्न होता है। भगवान को सीधा पर सपना अच्छा लगता है। शरण शुद्ध रघुवीर नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 25 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।